достойного Тебя. Праведен Ты один, но по милости Своей когда мы совершаем это не только воспоминание о страданиях Твоих, Господь, но это воистину также и воскресение Твое, Господь. И мы радуемся, Господь, радуемся тому, что если с Тобой умираем, Господь, то с Тобой и воскреснем, Боже. Слава Тебе и хвала, Господь. Ты, Господь, над всем творением, наши дни в Твоих руках. Заспеваем Тобе славу, славу, славу Тебе возвеличимо. Тебе возвеличимо, Иисусе, Иисусе. Тебе возвеличимо, Тебе возвеличимо, Иисусе, Иисусе. Тобі славу вознесемо, благодатью у серцях. Ти, Господь, над цим творінням, наші дні в Твоїх руках. Заспіваєм Тобі славу, славу, славу Тебе возвеличимо. Тобі славу вознесемо, благодатью у серцях. Ти, Господь, над цим творінням, наші дні в Твоїх руках. Заспіваєм Тобі славу, славу, славу Тебе возвеличимо. Тебе возвеличимо, Тебе возвеличимо. Я змінив своє горе, я змінив свою неміч. Я свій сум поміняв на радість Христі. Я змінив всі тривоги, я змінив тягарі свої. Я свій сум поміняв на радість Христі. Справді так. Амінь. Я змінив своє горе, я змінив свою неміч. Я свій сум поміняв на радість Христі. Я змінив всі тривоги, я змінив тягарі свої. Я свій страх поміняв на радість Христі. Справді так. Амінь. Справді так. Амінь. Справді так. Амінь. Справді так. Амінь. Слава тебе, Господи. Та так хорошо быть в твоем присутствии, Господи. Чудова оселя твоя, Господь всемогутній. О, як прагну, немаю я у твоїм домі бути. Чудова оселя твоя, Господь всемогутній. О, як прагну, немаю я у твоїм домі бути. Ти наповнюєш душу живою водою, твоє дитя. Наповнюєш душу живою водою, і я твоє дитя. Господь Бог, Спаситель мій, день і ніч я кличу тебе, хай молитва моя лине, почуй голос мій. Господь Бог, Спаситель мій, день і ніч я кличу тебе, хай молитва моя лине, почуй голос мій. Ти наповнюєш душу живою водою, і я твоє дитя. Наповнюєш омываешь душу живою водою, и я Твое дитя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чудово оселя Твоя, Господь всемогутній. О, як прагу не маю я у Твоїм домі бути. Спаситель, Агнець святий, престол твій навіки, співають анголи, пісні хвали. Ти святий, вся честь і вся слава, і сила твої. Лунає вічно слава, свят, свят Господь, єдиний достойний хвали. Свят, свят Господь, тобі ми вклонились, прийми похвалу сердець, святий Господь, святий Господь, святий Господь, святий Господь. Серце схилив, до тебе вклоняюсь, великий Творець, хай милість, любов омиють гріхи. Небесний Отець, ти святий, всечебрість твоя не знає кінця. Лунає вічно слава, свят, свят Господь, єдиний достойний хвали. Свят, свят Господь, тобі ми вклонились, прийми похвалу сердець, святий Господь, святий Господь, святий Господь, святий Господь. То я, що любов'ю покрив мене ти, хто я, хто я. То я, що тримаєш у мои дни, кто я, кто я? Кто я, що любовью покрив мене ти? Хто я, хто я? Хто я, що тримаєш усі мої дні? Хто я, хто я? Свят, свят Господь, єдиний достойний хвали. Свят, свят Господь, тоді ми вклонились, прийми похвалу сердець. Святий Господь, святий Господь, святий Господь, святий Господь. Хто я, що любов'ю покрив мене ти? Хто я, хто я? Хто я, що тримаєш усі мої дні? Хто я, хто я? Хто я, що любов'ю покрив мене ти? Хто я, хто я? Хто я, що тримаєш усі мої дні? Хто я, хто я?